Ahado alana giado bosina hasian umbahen sai muruk ho tua molotu ngadong nasalah nahubai dengan pesinggut hasian mongohuri mangi pambahen nami natua ngatu mania ate ate hi sipat tabocir soa dan namahi di baik ko mangasaka molong hado manang nahurang pambahen aki sai anju maaf sai anju maaf hito asian oh sai anju maaf sai anju mongahuri mangi pambahen nami natua ngatung mania ate ate ki sipat tabocir soa dan damai di baikku mangasaka molo gadung nasala manang nahurang pambahen aki sai anju maaf sai anju maaf ito asian sai anju sai anju maaf itu nalagu. Sai anju maaf, sai anju maaf itu asian. Oh, sai anju.